आँखों आँखों में जाने क्या बात होती है, आँखों आँखों में जाने क्या बात होती है। हम दोनों जब मिलते हैं बरसात होती है, हम दोनों जब मिलते हैं बरसात होती है। जाना फिर न पड़े पछताना। कितनी मुश्किल से अपनी मुल...